Że ile jest tygodni w roku? No, tygodni 52. Dobrze. 52 razy 5, bo 5 audycji w tygodniu. 260. I razy 20, bo mniej więcej 20 piosenek w ciągu audycji gramy. 5200. 5200 piosenek zagraliśmy. Ale dobry jest ten temat. Ojej, ale odkryłem nowe pokłady. Jedziemy. Bardzo proszę. It's so easy, but I can't do it. It's so risky, but I got a chance. So funny, there's nothing to laugh about. My money, it's all you wanna talk about. Believe me, life goes on and on and on. Forgive me when I ask you, where do I belong? Zapraszamy do reklamy. Wejdź pięknie w nowy rok dzięki najnowszej promocji Rossmana. Krem przeciwzmarszczkowy Kolastyna Komórkowa Siła 40+. Kupisz teraz za jedyne 13,49. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? Nowy rok i każdy sobie coś obiecuje. A ty? Co chcesz zmienić w swoim życiu? Ja obiecuję sobie nie narzekać na mój stary samochód, dlatego zmieniam go na nowy. Jadę na wyprzedaż do salonu Hondy. Już teraz Honda CR-V od 46 650 zł. W kredycie 50/50. Nowy rok, nowa Honda, nowa jakość życia. Szczegóły oferty wyprzedażowej u dealerów Hondy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 grudnia, ostatni dzień roku. Marcin Łukawski, dzień dobry, jest 7, zapraszamy na serwis, Radosław Mróz. A w serwisie minister zdrowia. Chciałbym się zwrócić do tych wszystkich Państwa, którzy dzisiaj podejmują decyzję, czy podpisać te umowy. Do lekarzy rodzinnych apeluję, podpisujcie umowy z NFZ-em, to ostatnia chwila. Ewakuacja Polaków z Donbasu dopiero w styczniu. Rozmawiamy o około 200 osobach. Za chwilę też Sylwester wystrzałowy, ale bezpieczny. Na początek apel do lekarzy rodzinnych prosto z Ministerstwa Zdrowia. Podpisujcie umowy na 2015 rok. Dla dobra pacjentów, dla dobra nas wszystkich, zróbcie Państwo ten krok. Dziś jest na to ostatnia szansa. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego umów podpisywać nie zamierzają. Ostatnie negocjacje z resortem zakończyły się fiaskiem. Medycy w piątek chcą zamknąć swoje przychodnie. Marek Twardowski z Porozumienia przekonuje, że minister za mało pieniędzy przeznaczył na podstawową opiekę zdrowotną i że jest głuchy na argumenty. minister na nasze różnego rodzaju propozycje, które stwarzałyby naszą pracę możliwą do przyjęcia, odpowiadał nie, albo się w ogóle nie ustosunkowywał. Z kolei minister powtarza, że nie da się szantażować. Bartosz Arłukowicz radzi pacjentom zamkniętych przychodni, aby pomocy szukali w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz izbach przyjęć. Będą na to pieniądze, zapewnia szef resortu. Zapłacimy 45 zł za każdą wizytę. Za każdą wizytę pacjenta na SOR-ze i izbie przyjęć w tych szpitalach, które podpisały umowy z NFZ-em. Pacjenci według ministra będą mogli także zgłaszać się do przychodni, które mają podpisane kontrakty z NFZ-em. Zapłacimy także za pierwszą wizytę każdego pacjenta, który zastanie zamknięte drzwi swojej przychodni, innym otwartym po OZ-cie. A porozumienie zielonogórskie zapowiada, że najwięcej gabinetów lekarskich będzie zamkniętych w województwach lubuskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, opolskim i łódzkim. Dopiero w styczniu do Polski przyjedzie grupa Polaków z Donbasu. Będzie to grupa 205 osób, zapowiada szef MSZ-u. Początkowo do ewakuacji miało dojść przedwczoraj, jednak Grzegorz Schetyna przekonuje, że trzeba było wszystkich chętnych do opuszczenia Ukrainy dokładnie sprawdzić. To jest kwestia weryfikacji, czy wszyscy spełniają kryteria, które pozwalają traktować ich jako osoby polskiego pochodzenia. Ewakuowani trafią na pół roku do specjalnego środka. Tam będą mogli wziąć udział w kursach językowych adaptacyjnych, a dzieci trafią do szkół. Odliczamy godziny do końca roku i podsumowujemy ostatnie 12 miesięcy na torach. To był czas remontów i długo wyczekiwanego debiutu Pendolino w serwisie Trójki Kolejowy 2014 i Aleksander Przoniak. Kolejarze od dawna zapowiadali, że ten rok będzie wyjątkowy. Rok ten jest rokiem największej w historii tego kraju kumulacji prac inwestycyjnych. Mówi prezes Polskich Linii Kolejowych Remigiusz Paszkiewicz. I rzeczywiście, omijanie remontów było bardzo trudne. Kolej traciła tysiące pasażerów, którzy wybierali komunikację autobusową bądź własną. Pierwsza ulga przyszła 14 grudnia. Wtedy wystartował pociąg Pendolino, a podróż między kilkoma największymi miastami stała się krótsza. Jednak Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR nie pozostawia złudzeń. Podróżowanie koleją nadal będzie trudne, a remonty pojawią się na innych odcinkach. Będziemy modernizować linię między Poznaniem a Szczecinem. Będziemy kończyć kolejne odcinki między Warszawą a Radomiem. Przyszły rok będzie też ważny dla spółki Przewozy Regionalne. Być może zostanie wtedy wdrożony plan ratunkowy, który postawi największego polskiego przewoźnika na nogi. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Porażka Palestyńczyków w ONZ. W Radzie Bezpieczeństwa nie udało się przeforsować rezolucji wzywającej do ostatecznego porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami. Ta rezolucja była dla władz autonomii jednym z najważniejszych przedsięwzięć politycznych ostatnich miesięcy. Wojciech Cegielski. Niespodzianki w ONZ nie było, ale Palestyńczycy mogą czuć się rozczarowani. Już wcześniej zawetowanie rezolucji zapowiedziały Stany Zjednoczone. Amerykańscy dyplomaci nie musieli jednak tego robić, bo dokument ku zaskoczeniu Palestyńczyków nie zebrał nawet wymaganych 9 głosów poparcia. Spośród członków Rady Bezpieczeństwa 8 krajów głosowało za, ale aż 5 wstrzymało się od głosu. Stany Zjednoczone i Kanada były przeciwne dokumentowi. Rezolucja wzywała, aby doprowadzić do porozumienia pokojowego między Izraelem a Palestyńczykami. Dokument wzywał też do zakończenia izraelskiej okupacji terenów palestyńskich w ciągu 3 lat i wycofania się stamtąd izraelskich sił. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zbliża się ta noc sylwestrowa. Będziemy żegnać stary i witać nowy rok, aby huczna zabawa była też bezpieczna. Warto posłuchać rad policjantów. Sztuczne ognie powinny mieć certyfikaty i instrukcje obsługi. Nie wolno ich modyfikować i przerabiać. Jak mówi Irmina Małek-Przepiórka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, lista tego, co dla własnego dobra zabronione, jest znacznie dłuższa. Nie wolno nam odpalać tych, które nie odpaliły, tak? Nie sprawdzamy wtedy, co się stało, po prostu ignorujemy je. Musimy też szczególnie pamiętać o dzieciach. Petardy odpalają zawsze tylko osoby dorosłe. Najlepiej jakby były to oczywiście osoby dorosłe i trzeźwe. Dzieci trzymamy z daleka od źródeł tego ognia czy wybuchu. Za nieostrożne obchodzenie się z fajerwerkami może grozić nawet do 2 lat więzienia. Z Radomia Anna Orzeł. To był serwis Trójki. O sporcie Monika Sułkowska. Świąteczny turniej wygrany i to bez porażki. Nasi piłkarze ręczni pokonali kolejno Słowaków, Czechów i wczoraj Węgrów. 33-19 w rozegranym w Katowicach Christmas Cup. Jest dobrze, ale może być lepiej, przekonuje kołowy naszej reprezentacji Kamil Sybrzek. Jest to dobry turniej, aby móc się przygotować do nadchodzących mistrzostw w Katarze. Mamy teraz dobry materiał do analizy i pewno będziemy mieli nad czym pracować, bo nie było to jakieś nasze wyśmienite granie, ale też nie było źle. Jest ta baza, która powinna być i wiemy teraz nad czym pracować. A Mistrzostwa Świata w Katarze zaczynają się w połowie stycznia. Zakończyły się natomiast Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim. Rywalizację kobiet zdominowała Luiza Złotkowska, która zdobyła aż 6 złotych medali. Wszystkie biegi, wszystkie tytuły dla mnie. No i fantastycznie, bo to taka piękna kropka na D w tym 2014 roku, który był bardzo, bardzo udany i jeszcze takie zakończenie, także naprawdę mega. Wśród panów Jan Szymański zdobył tytuły na 1000, 1500, 3000 i 5000 metrów, a mistrzem na 500 metrów został Artur Waś. 5 medali, 1 srebrny i 4 brązowe wywalczył mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Brudka. PGS Krabełchatów pokonana po raz trzeci w sezonie. Mistrzowie Polski przegrali do zera z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Skra jest druga w tabeli plus ligi, prowadzi Asseco Resowia Rzeszów. W Orlen Lidze Siatkarek prowadzi natomiast Chemik Police, który wczoraj bez straty seta pokonał Impel Wrocław. Zwycięska Passa Królewskich przerwana, AC Milan pokonał Real Madryt 4-2 w towarzyskim meczu, który odbył się w Dubaju. Spotkanie obejrzało 50 tysięcy kibiców z trybun. Wśród nich znalazł się lider światowego rankingu tenisistów Serb Nowak Djokovic. Skończyła się także seria wyjazdowych zwycięstw Washington Wizards w NBA. Drużyna z Marcinem Gortatem w składzie przegrała z Dallas Mavericks 87-114. To ich najwyższa porażka w sezonie. Gortat zdobył 10 punktów i miał 4 zbiórki. Ranek mglisty, głównie w północno-zachodniej części kraju i będzie pochmurno. Będzie padał śnieg od północnego zachodu przechodzący w deszcz. Deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Przejaśnienia możliwe na południowym wschodzie. Ciśnienie waha się, a temperatura od minus 8 stopni w Rzeszowie, 7 w Przemyślu i Krośnie, 6 w Krakowie i Lublinie, 5 w Bielsku-Białej i Radomiu, 4 w Łodzi i Częstochowie, 3 w Warszawie, 2 w Ciechanowie i we Włocławku, minus 1 stopień w Olsztynie i Toruniu, 0 w Poznaniu, plus 1 w Opolu i Jeleniej Górze, 2 w Pile i Kołobrzegu, a najcieplej w Szczecinie i Trójmieście, plus 3 stopnie. Jeśli chodzi o liczby własne i podsumowania, to jeszcze pan Maciej. Jeśli chodzi o książki, to właśnie kończę 103 w tym roku i to mimo przerwy mundialowej. A właśnie, skoro o sporcie, Monika Sułkowska jeszcze w studiu, sędzia snukerowy. Ile meczów osędziowałaś w tym roku? To zadałeś mi tu bardzo trudne pytanie, bo to naprawdę jest trudno policzyć, ale gdybym miała zliczyć same mecze World Snookera, to jest jakiś... ten najwyższy poziom? Tak, 28 spotkań. A do tego jeszcze sędziowałam mecze krajowe, nie pamiętam ile, i niezliczoną ilość meczów towarzyskich. No proszę. To czekaj, jeszcze też sumujemy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho! No i po świętach! Ale się tu narobiło! Teraz trzeba posprzątać! W Media Expert ostatnie dni wielkiego czyszczenia magazynów w sklepach i na mediaexpert.pl. Setki telewizorów smart, ekspresów, pralek, lodówek i zmywarek taniej nawet o 1000 zł. Szukaj produktów oznaczonych żółtą kartką. Wraz z nadejściem zimy natura udaje się na zasłużony odpoczynek. Pojawia się potrzeba nowych doznań, które rozgrzeją zmarznięte osobniki. W Kia właśnie zimą rozpoczyna się gorąca wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Teraz Kia Rio z rabatem 4000 zł, Kia Ceed z rabatem 5000 zł, a Kia Sportage z rabatem nawet do 7000 zł. A do tego promocyjne finansowanie. Takich okazji nie można przespać. Nowy rok tuż, tuż. Dlatego bawcie się dobrze, a kupujcie mójki logicznie. Bo teraz w Polomarkecie w ofercie mójki logicznej, kupując dwie butelki Pepsi Mirindy lub 7-Up, płacisz tylko 2,99 za dwulitrową butelkę i oszczędzasz 40%. 2,99 za butelkę Pepsi Mirindy lub 7-Up i aż 40% oszczędności. No to się chyba opłaca. Mójki logika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Polomarket. Mój ulubiony. W sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl wielkie czyszczenie magazynów, na przykład laptop HP, procesor Intel, dysk 500 za jedyne 999. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 7, 2 i 7 trójek, nasz numer telefonu, liczby własne. Odpowiadając na pytanie, słuchajcie, ile w tym roku złowiłem ryb, to gdzieś około 50 szczupaków, linów może 30-40,

Także przepraszam za pomyłkę. Nie, no nie ma za co, ale tak coś czułem. 300 to i tak bardzo dobry wynik. 15,5 minuty po siódmej. No i jeszcze trochę policzymy teraz. W tym sporcie liczby, statystyki i wszelkiego rodzaju wskaźniki są wyznacznikami sukcesu lub też porażki. Mowa o koszykówce. Jak mówi koszykarz Tomasz Stolarek, dla niego podsumowania są chlebem powszednim. W moim przypadku jestem rozgrywającym, więc więcej mam asyst niż punktów. Punktów mam około 6 na mecz. Do Kobe'ego Bryanta trochę mi brakuje. Który ostatnio wyprzedził Michaela Jordana na liście strzelców wszechczasów. Ile on miał? Oj, nie pamiętam. 30 tysięcy punktów, wydaje mi się. A ile to na mecz wychodzi? Ile on ma na mecz? Myślę, 30 to jest? Około, myślę, podejrzewam, że z całej kariery coś pomiędzy 25 a 30 punktów na mecz, biorąc całą karierę pod uwagę. Pan 6, ale no pan na innej pozycji gra, no to jest jakieś wytłumaczenie. Dokładnie, także mam nadzieję, że jeszcze skauci z NBA do mnie zadzwonią. A jeżeli chodzi o inne wskaźniki ważne w koszykówce, to jak u pana się to kształtuje? Tak samo około 6 asyst na mecz, zbiórek, 4 zbiórki na mecz. Co jeszcze? No generalnie ile tych cyfr, liczb by nie było, to zawsze ich jest za mało, ponieważ my koszykarze kochamy ten sport, więc chcemy wszystkich statystyk mieć jak najwięcej. No dobrze, to liczmy dalej. 12 miesięcy, czyli 52 tygodnie albo 365 dni. Tyle trwa rok. W tym czasie wykonujemy bardzo dużo codziennych czynności, często nie zastanawiając się nad ich liczbą. Tymczasem okazuje się, że nasze rutynowe zajęcia w ciągu całego roku są powtarzane bardzo, bardzo wiele razy. Ile? No spróbujmy to policzyć. Pani Irena na co dzień zajmuje się domem. Oto jak wygląda jej rok w liczbach. Najważniejszą rzeczą są posiłki. Policzyłam sobie, że w ciągu roku przygotowałam ponad 1000 posiłków. Poza tym, jeżeli chodzi na przykład o pranie, to przy praniu raz w tygodniu wychodzi, że zużyłam 240 litrów wody. 730 razy myłam naczynia w ciągu całego roku. No i zakupy też są istotne, więc policzyłam, że w ciągu całego roku przydźwigałam jak atleta 1825 kg. A czy możemy na przykład policzyć, powiedzmy, ile poszło chleba na te wszystkie posiłki, ile ziemniaków? To jest 365 dni bochenek chleba dziennie, więc 365 bochenków chleba najmniej, nie licząc świąt, bo w święta zawsze się troszeczkę więcej zużywa. Ile zostało ziemniaków obranych na przykład w ciągu roku? Ziemniaków tak nie zostało aż bardzo dużo, powiedzmy około 45 kg. Poza tym no, inne sprawy takie jak odkurzanie, czy zamiatanie, czy mycie podłóg. Raz w tygodniu mycie podłóg powierzchni około 50 metrów, czyli 52 tygodnie razy 50 metrów kwadratowych, to wychodziło 2600 metrów kwadratowych. No to jest powierzchnia pałacu. No to kawałek. Może czasem lepiej nie liczyć, ale dzisiaj namawiamy do tego, żeby jednak troszkę tymi liczbami się zająć. Liczby własne w 2014 roku. Ciekawi jesteśmy państwa liczb własnych. Numer telefonu 227 3, a za chwilę zajrzymy do prasy. Try again, don't be afraid to fall apart. Stop, try again, I say to myself to hold on tight. I pray, I swear I'm only me. Try again. try again. Don't be afraid to fall apart. Stop. Try again. Imani. Tak sobie przypominamy, co w 2014 roku muzycznie sprawiało nam przyjemność. 21,5 minuty po siódmej. No i prasa, Krystian Hanke. I wciąż muszę powiedzieć, że na pierwszych stronach gazet problem niezałatwiony, czyli lekarze kontra Ministerstwo Zdrowia. Te informacje naprawdę brzmią jak horror. Zresztą w Rzeczpospolitej tytuł: tysiące pacjentów czeka horror. Ubocznym skutkiem fiaska rozmów rządu z lekarzami rodzinnymi może być paraliż oddziałów ratunkowych w szpitalach. Pacjenci utkną w kolejkach. Jeszcze Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza dodaje, że Arłukowicz liczy na to, że złamie solidarność lekarzy należących do Porozumienia Zielonogórskiego, że przynajmniej część z nich wyłamie się i ze strachu o przyszłość swoich poradni w ostatnim dniu starego roku jednak podpisze kontrakty. No, brzmi to wszystko fatalnie. Sporo na ten temat rozpisują się gazety. Co poza tym? Rzeczpospolita pisze o prawniku z marketu. Naprzeciwko barku z kawą w jednym z najpopularniejszych warszawskich centrów handlowych można od kilku dni skorzystać z usług prawnika. Cena już od 49 zł za prostą poradę, na przykład w sprawach rodzinnych czy majątkowych. Jeśli konieczny jest proces, trzeba wydać od 299 zł. Podobne punkty działają w Krakowie i Poznaniu. Uprawnienia adwokatów i radców prawnych zdobywa co roku kilka tysięcy osób. Konkurencja wśród prawników rośnie, stąd pomysł na punkty w centrach handlowych. Jednak ich właściciele kładą nacisk również na poczucie misji. Dużo się mówi, że Polacy nie mają nawyku korzystania z pomocy prawnej, że idą po nią dopiero wtedy, gdy sprawy nie da się już rozwiązać bez kosztownego procesu. Do nas łatwiej przyjść, co może zachęcić do korzystania z pomocy, twierdzi Karol Obrębski, który prowadzi punkt porad prawnych w Krakowie. Adwokat Zbigniew Drzewiecki nie ma wątpliwości, że ten trend umocni się w naszym kraju. Wątpliwości mają przedstawiciele samorządów prawniczych, adwokackiego i radcowskiego. Mówią, standardem wykonywania zawodu jest m.in. poufność, tajemnica, trudno o jej zachowanie w supermarkecie. Ale chyba już drzwi zostały otwarte w tej sprawie. Prawnik z marketu, dziś w Rzeczpospolitej na ten temat. O rynku pocztowym dziś też sporo w gazetach i w Rzeczpospolitej na stronach ekonomicznych i w Trybunie, która przypomina, że zwycięstwo firmy InPost w boju z Pocztą Polską toczonym o kontrakt na dostarczanie państwowych przesyłek wyraźnie pokazało, że sympatie rządu są po stronie prywatnych operatorów pocztowych. Rząd, a konkretnie jego agenda Centrum Usług Wspólnych, powierzył InPostowi dostarczanie od początku 2015 roku przesyłek ministerstw, urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich. Ale jest jeszcze kawałek tortu do rozdzielenia i o ten kawałek walczą listonosze. No, w zasadzie firmy pocztowe, no, listonosze są w tytule, w dzienniku Gazecie Prawnej. Chodzi o 3 miliardy złotych rocznie. Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił wczoraj przetarg, w którym wyłoniony zostanie operator świadczący pocztowe usługi powszechne na 2016-2025. Takie lata. Pod tym terminem kryje się utrzymanie odpowiednio rozbudowanej sieci placówek i dostarczanie paczek i listów przynajmniej 5 dni w tygodniu. Ten przetarg to ostatni etap uwalniania rynku i likwidacji formalnego monopolu Poczty Polskiej. Z pewnością jednak weźmie ona udział w konkursie, podobnie jak jej kluczowy rywal Polska Grupa Pocztowa. Obie firmy odebrały wczoraj dokumentację opisującą warunki uczestnictwa w przetargu. Dla pierwszej wygrana to być albo nie być. Jakim dużym przedsiębiorstwem jest Poczta Polska, przypominać nie trzeba. Rozbudowana struktura nie miałaby żadnego sensu, gdyby Poczta Polska przegrała ów przetarg na tak zwanego operatora wyznaczonego. Konkurs to walka o rynek wart 3 miliardy złotych rocznie. Wprawdzie wybrany operator musi spełnić wiele kryteriów, które generują koszty, ale w zamian usługi zaliczane do powszechnych są zwolnione z VAT-u. Tymczasem to właśnie różnica w opodatkowaniu decyduje obecnie o tym, kto wygrywa przetargi rozpisywane przez urzędy i administrację państwową. Co ciekawe, jeszcze żaden oferent nie spełni wymagań w 100%, przewiduje dziennik, i to będzie walka na punkty. No i jeszcze na koniec znów coś sylwestrowego, a w zasadzie noworocznego bardziej, czyli hollywoodzkie metody na kaca. Dziś w Super Expressie radzą znani aktorzy. Szampan z marchewką na przykład, to Julia Roberts proponuje. Z marchewką, proszę pana. Pan w ogóle z Hollywood to coś miał wspólnego? W życiu. No tak, widzę, że to pan paru, z twarzy to na w paru rolach, to tam mógłby się pan odnaleźć. Naprawdę? No tak, tak. Ostatnio była taka wersja kinowa Królewny Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków. Gabcia? Trzeba zagrać. Kola z aspiryną, proszę pana, to jest z kolei polecane przez Kate Moss. Kąpiel w lawendzie, to kolejna gwiazda. Bieg na przełaj z procenta. Tu jest coraz lepiej. Nie, to może... Zwłaszcza, że ostatnie to czerwona zaraza. Kąpiel z lawendami to zamiast. Być może, ale Gazeta Polska codziennie idzie jeszcze dalej, bo o sposoby na kaca zapytała swoich dziennikarzy. Najlepiej jeszcze przed snem wypić dużo wody i zawczasu poczęstować się aspiryną. Jednak każdy ma swoje patenty. Piotr Lisiewicz, dziennikarz i publicysta, przetestował wiele metod walki z kacem i ma swoje ulubione. Dużo herbaty, rosół, czekolada, prysznic i spacer powinny pomóc doraźnie. Za młodu człowiek pił rano piwo, ale obecnie już tego nie praktykuje. Natomiast kilka piw pod wieczór zalecam jak najbardziej, podkreśla Lisiewicz. Bardzo pomaga również słuchanie muzyki, w szczególności radykalnej, antysystemowej. No to w Gazecie Polskiej coś, nie? Takie to rzeczy. Krystian Hanke, dziękujemy. Dziękuję. 2014 w liczbach własnych. Pan Leszek informuje, że dzwonił do Trójki co najmniej dwa razy w tygodniu, co daje wynik w ciągu roku ponad 100 telefonów. Czuwaj. Jestem młodym lekarzem. Od miesiąca w sumie pracuję. Przywitałam na świecie 47 bobasów. To jest dopiero miesiąc mojej pracy. Zobaczymy, co dalej. Także czekam na kolejny rok. Z dużą siłą i ochotą. Ale bardzo ładny wynik. 2-2 i 7 trójek. Ja w tym roku złowiłem 4 płotki, 2 karaski, 1 konia. I to nie dlatego, że jakoś źle łapię, tylko ja po prostu nie lubię tak dużo liczyć. Każdą też proszę o 3 życzenia, ale jeszcze się nie udał. Może w tym roku. Trzymamy kciuki. Podaję hasło okoń. Okoń? Dobrze. Krystian Hanke podaje hasło, a ja podaję hasło Paolo Nutini. Długo czekaliśmy na tę płytę, pamiętasz? Bardzo długo. Paolo się bardzo rozleniwił, ale wreszcie wydał. Już późno przyszedł, ja czekałem bardzo długo. How was I to know you just come along? It's all my life. Lips like they be singing sex stop strawberry songs. Just for my life. Never heard it coming, thought it's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. And the girl so fine, but she wanna scream hallelujah. Sly hands spinning wax like silk. Beats are dripping on me, I like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. She's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. How could I refuse? I'm not fit to choose. Just for my life. Said the only way I'd win is the way I'd lose. Just for my life. And I never got the script, I unzipped, got a little bit of wet. She's your church, she's your sin, she's a diamond, she's a, oh, she's a lane. Yeah, the girl's so fine, you wanna scream. She gets me silly. Like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. But yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag swing. Czternasty rok w liczbach. O, za chwilę będzie pan, to na liczbach się znam. To wszystko nam zaraz ładnie podsumuje, ale to jeszcze za chwilę, bo tutaj słuchacz informuje, że słucha Trójki przez internet, to przez cały rok, tak obliczył, pobrał na ten cel 447 gigabajtów danych. Nie wiedzieliśmy, że nadaliśmy tyle danych. No to mega, naprawdę. Tu kolega jeszcze podpowiada, że to każdy potrafi obliczyć. Niech pan zliczy, te zera i jedynki zsumuje. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Dzień dobry. Zmniejsza się fala upadłości firm. Jak wynika z danych firmy Coface badającej obrót wierzytelnościami, w tym roku sądy ogłosiły upadłość 823 podmiotów. To 7% mniej niż rok wcześniej i pierwszy taki przypadek, że liczba bankructw spada w ciągu roku od 2010 roku. Jak pisze dziennik Gazeta Prawna, największy postęp w tym zakresie zanotowano w budownictwie. Problemy wciąż ma za to branża spożywcza. 400 milionów złotych na udziały w złożach ropy i gazu u wybrzeży Norwegii wyda polskie górnictwo naftowe i gazownictwo. Wydobycie na 6 koncesjach w tym roku w części przypadającej na PGNiG wyniesie około 320 tysięcy ton ropy oraz 90 milionów metrów sześciennych gazu. Produkcja ma tam trwać jeszcze przez 14 lat. Teraz ekonomia sylwestrowo. O 20% spadły w tym roku ceny dobrych szampanów. Tak podają eksperci tego rynku, których przepytała Gazeta Wyborcza. W Polsce wypiliśmy go rok temu 266 tysięcy butelek, ale jeśli dynamiczne tempo przerostu konsumpcji z lat poprzednich się utrzyma, to w tym roku będzie to dobrze ponad 300 tysięcy. A badano ceny niedobrych szampanów? Takich eksperci nie znają, więc nie mogą się wypowiedzieć, czy staniały, czy zdrożały, ale pewnie ich ceny utrzymały się na niedobre są zawsze w cenie. Stałym i niskim poziomie. Co na giełdach? Dzisiaj miks wzrostów i spadków. Nikkei traci 1,5%, ale do góry Hang Seng 0,4%. Shanghai Composite też zyskuje 1,7%. Spadki nieznaczne były w Stanach Zjednoczonych, bo tam Dow Jones spadł 0,3%. Złoty, euro po 4,27, dolar 3,51, funt 5,47, a frank szwajcarski 3,55, czyli złoty lekko się umacnia. A teraz na koniec małe podsumowanie ekonomicznych naj w tym roku. Może na początek o surowcach, którymi handluje się na giełdach. To chyba będzie dosyć prosta zgadywanka. Surowiec, który najbardziej potaniał w tym roku. Złoto. Ale coś pan tankuje generalnie? Tankuje, złota nie tankuje. Złota nie. No generalnie ropa była bardzo tania w tym roku. Na pewno, w tym roku spadła jej ceny spadły o 49%, ale jest jeden surowiec, który wyprzedził ropę. Jest to ruda żelaza. Ponad 51% spadku. Nieznacznie, ale też w czołówce. Co zaś najbardziej zdrożało, to może ucieszyć wszystkich stałych słuchaczy serwisu ekonomicznego, bo najbardziej zdrożała kawa. Kawa, tak jest. O 37% w tym roku. W tej chwili dolara i 66 centów za funcik kawy. Inne ciekawe surowce, cena soku pomarańczowego, bo tym też się handluje na światowych giełdach, bez większych zmian, 0%. Tym się handluje na szklanki? Oj, to czy mnie pan zażył. Muszę sprawdzić. Tak na szybko, nie wiem. Zdaje się, że za 1000 litrów, ale nie jestem pewien, bo to koncentrat soku pomarańczowego. Pszenica minus 1%, cukier minus 11%, soja minus 19% w tym roku. Teraz waluty. Najsłabsza waluta w tym roku? Rubel i hrywna. 41% spadku rubla, hrywna minus 48%. No i gdyby jeszcze do tych walut zaliczyć bitcoina, choć nie wszyscy patrzą na ten bitcoin tak samo, 59% spadku. Najmocniejszy, chyba jednak amerykański dolar, który zyskał do głównych walut solidne po kilkanaście procent nawet, ale spośród tych małych walut, których wartość odnosi się właśnie do dolara, liderem w tym roku jest somalijski szyling. 57% wzrostu wartości. No i jeszcze taka, te liczby własne dzisiaj wyciągamy. Promujemy je. Jak najbardziej. No więc ja bardzo ściśle przyglądam się temu, co się dzieje w trójkowym newsroomie, jeżeli chodzi o konsumpcję kawy właśnie. Tam jest taki ekspres, którym tam można jest sobie... licznik na tym ekspresie. I jest licznik. I ten licznik wyliczył, proszę pana, że w tym roku wykonano 6941 filiżanek kawy. To wszystko redaktorzy Trójki robią. Te kawy piją. 6941. To szybko niech pan tam przeliczy. Kupiliśmy w tym czasie, to znaczy zarząd Trójkowego Ekspresu kupił 47 kg kawy. Jeszcze nie cała została skonsumowana. Czekamy na nową dostawę w nowym roku. Kupiono też 295 litrów mleka za 640, nieco ponad 640 zł. I on takie rozliczenia rzeczywiście rozsyła nam wszystkim. No, ale fachowiec. Ranek na północno, w północno-zachodniej części kraju będzie mglisty. W dzień pochmurno będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem i marznący deszcz powodujący gołoleć. Najwięcej rozpogodzeń na południowym wschodzie. Temperatura od minus 8 stopni w Rzeszowie, minus 6 w Tarnowie i Chełmie, minus 3 w Warszawie i Białymstoku, 0 w Poznaniu i Lesznie, plus 3 najcieplej w Świnoujściu i Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Różne są te podsumowania i liczby własne państwa. Na przykład tu pani Aga z Krakowa informuje, że to 33. Czego 33? Koni mechanicznych. Nie, 33 koncerty w tym roku. Dla mnie, dla mojej rodziny taką liczbą będzie liczba 8, ponieważ po 8 latach zakończyliśmy naszą bardzo ciekawą przygodę emigracyjną w Wielkiej Brytanii. Wyjeżdżaliśmy jako świeżo upieczeni studenci z moją dziewczyną, a wróciliśmy jako dojrzała rodzina z dwójką dzieci, także liczba 8 jest bardzo magiczna. A co się zmieniło? Zmieniło się to, że BBC Radio One w samochodzie jadąc do pracy zamienił na trójkę. Także pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. No to jeszcze cyfry, liczby. Raz, dwa, trzy. Cześć, mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, dwa, trzy. Aż do 20. Raz, dwa, trzy. Aż do 20. Na albumie Trudno nie wierzyć w nic znajdziemy wielu znakomitych gości. Między innymi znaczącą część rodziny Pospieszalskich i Antoniego Gralaka. Jutro możemy być szczęśliwi. W ogóle to była cała seria utworów, czyli Trudno nie wierzyć w nic, Jutro możemy być szczęśliwi, Nazywaj rzeczy po imieniu. Wynikająca z takich moich przemyśleń, a właściwie bardziej wątpliwości dotyczących tego, czy ja, zadając sobie pytanie, czy jestem osobą wierzącą, czy ja potrafię jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, i powiedziałem sobie, że ja nie umiem jednoznacznie powiedzieć na to pytanie, czy jestem w pełni osobą wierzącą. W związku z tym postanowiłem to opisać w taki sposób, jak ja to widzę, i żeby nie popadać w akty strzeliste, postanowiłem to jakoś zracjonalizować i podzielić się tą racjonalizacją ze słuchaczami. I okazuje się, że po latach, że ta racjonalizacja tego, co było we mnie najbardziej wątpiącego, jest ciekawa dla słuchaczy, ponieważ sporo ludzi tak myśli i jest nas tych wątpiących równie wielu jak wierzących, tak mi się wydaje. I nie ma w tym nic złego, bo człowiek wątpiący to jest człowiek, którego zwątpienie wywodzi się z tego, że chciałby być wierzący. I to jest dobre. To napięcie jest w człowieku dobre. Dlatego Jutro możemy być szczęśliwi. Jest taką piosenką, którą będę mógł, jak chyba z kilkunastu innymi, wyjść, bez względu na to, w jakim wieku będę się znajdował, i opowiedzieć tę historię, która jest w tej piosence, chociaż tam nie ma historii, nie ma anegdoty, to tam jest mały kawałek mojego życiorysu w tej piosence. Zgadniesz jak? zobaczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Nim zgadniesz jak, przeoczysz znak. Ten znak, co jest źródłem nadziei. Jutro możemy być szczęśliwi. Jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili. Gdyby w ogóle mogło być. Niech wiara się tli, dodając ci sił, by na nic nie było za późno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Lecz traci swój sens, gdy głupi masz cel i góry przenosisz na próżno. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być, jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Raz, dwa i trzy i Piotr Metz. Do usłyszenia już w nowym roku. Pan Marcin informuje, że jeżeli staniała ruda żelaza, o czym mówił Paweł przed chwilą, to chyba i młotki będą tańsze. No, tak sprawa się komplikuje, no bo szybko przeprowadzana analiza, jeżeli chodzi o skład młotków. Tam jeszcze są te drewniane trzonki, prawda? A drewno poszło w górę. A drewno, no niestety tak. No, za pierwsze trzy kwartały 2013 było 171 zł za metr sześcienny, a teraz jest 188 zł za metr sześcienny drewna. To są oficjalne wyliczenia GUS-u, więc... No tak czy inaczej z tymi młotkami, panie Marcinie, to chyba jednak nie ma co liczyć na obniżkę cen, bo trzonki w górę. Jak dobrze policzyłam, mniej więcej 20 dni pracujących w miesiącu razy tygodnie, no to tam się ponad 5000 razy spóźniam do pracy i dzisiaj również też, bo nie słyszałam, czy była mówiona godzina 7.30 w radiu. Ale to tak żartem. Ale była mówiona 7.30 jakiś czas temu. Proszę się nie przywiązywać. Za 17 minut 8. Zapraszamy do Trójki. Gdy o północy będziemy otwierać szampanę, a na niebie błysną fajerwerki, Litwa pożegna się ze swoją dotychczasową walutą, litem, i wejdzie do strefy euro. Podobnie jak zrobiły to już Estonia i Łotwa. To małe gospodarki, których waluty narodowe i tak od lat były powiązane sztywno z euro i których nie stać w integrującej się Europie na własny pieniądz, podkreślają niektórzy ekonomiści. A co na to sami Litwini? Czy boją się, że padną ofiarą nieuczciwego przeliczania cen? Starsze ludzie myślą, że lepiej byłoby, że lit, wszystko podroże. Nie pamiętam te ceny, ale jest, co kupujesz tam 10-20 centów. Wszystko droże, choć mówił, że nic, co wszystko w porządku. Jest tak? Nic nie zrobisz, nic nie zrobisz. Jak jest, tak i będzie. No gdzie, nigdzie już w kawiarnach to już podskoczyło. Nie wiem, jak to będzie dalej. Najlepsze lito było. To wszystko jest podyktowane polityką, a nie kalkulacją wyłącznie ekonomiczną. Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smyfa. No właśnie, bo jak mówimy o gospodarce, no to tak naprawdę najważniejsza sprawa. Litwini tracą kontrolę nad polityką monetarną. Takim najlepszym przykładem jest Grecja, która utraciła kontrolę nad procesami monetarnymi. Tak jak pokazują też raporty Europejskiego Banku Centralnego, uśrednienie pewnych wartości dla tak różnych krajów jak Grecja, Hiszpania, Niemcy czy Francja spowodowało, że nikt nie może być do końca z tych uśrednień zadowolony. Kraje takie jak Hiszpania chciały się rozwijać znacznie szybciej niż Niemcy czy Francja, stąd wspólna stopa procentowa jest niekorzystna i w przypadku Hiszpanii, i w przypadku Niemiec. Ale to czy Litwie grozi bardziej scenariusz Grecji, czy będzie to taki Luksemburg krajów bałtyckich? Litwa w zeszłym roku ogłosiła, że będzie nowym rajem podatkowym. Our main markets are in euro. Witas Wasiliauskas, szef litewskiego banku centralnego. In eurozone. Nasze główne rynki zbytu są w strefie euro, a w ciągu ostatnich 12 lat byliśmy krajem, który mógł tylko przestrzegać zasad Europejskiego Banku Centralnego. Teraz będziemy mieli na nie wpływ, a to dla nas ważne. To akurat jest nie do końca prawda. Ekonomista profesor Witold Orłowski. Litwa jako jeden z najmniejszych krajów Unii będzie miała minimalny wpływ na decyzje. Tam jednak są decyzje wielkich, czyli Niemców. Przede wszystkim oni mają prawie że prawo weta tam w sprawie polityki pieniężnej. Czy jest to troszeczkę nadzinanie rzeczywistości? Chociaż oczywiście Litwa dzięki temu będzie mogła przynajmniej wygłosić swoją opinię. Dla Litwy kluczowym elementem wyborów były korzyści polityczne. Litwa, tak jak pozostałe kraje bałtyckie, chce być jak najbliżej tego, co się nazywa jądrem Europy, czyli tam, gdzie są podejmowane decyzje, choćby być w tym pokoju, w którym się rozmawia wewnątrz tak zwanej grupy euro. Kraje bałtyckie obawiają się, że ci, którzy nie będą w środku pokoju, mogą coraz bardziej wypadać z procesu integracji europejskiej, a to oznacza na przykład ryzyko popadnięcia ponownie w zależność od Rosji. Martynas Wegele, szef dużej litewskiej firmy. Po pierwsze, nie będziemy musieli wreszcie płacić za wymianę waluty przy rozliczeniach. To przynajmniej kilka tysięcy euro w ciągu roku. Po drugie, płacimy mniej więcej 5 euro za przelew bankowy do krajów euro. Włoch, Niemiec, Francji. Teraz to będzie około 0,4 euro, więc to olbrzymia oszczędność. W ciągu ćwierćwiecza na Litwie mieszkańcy mieli do czynienia z 4 już walutami. Pamiętają jeszcze czasy radzieckiego rubla, później waluty, która nazywała się talon, później był lit, a teraz będzie euro. I sporo trudności będzie w najbliższym czasie nastręczać Litwinom przeliczanie cen, bo 1 euro to 3,4528 lita. Choć już od dawna ceny w sklepach podawane są w obu walutach, lity będą jeszcze w obiegu przez 2 tygodnie. A tym tematem zajęli się w Wilnie Tomasz Majka i w Warszawie Łukasz Walewski. Eric Clapton z płyty, która także w 2014 roku sprawiła nam sporo przyjemności. Tygodniki i Krystian Hanke. Zaraz się skończy na tym, że same przyjemności dzisiaj gramy Państwu. Do tego zmierza. O poranku. Dobrze. Tygodnik Polityka, jak zwykle, to ostatnie wydanie w tym roku już z przewidywaniami, prognozami na 2015. Zresztą taki tytuł na okładce. Polityki 2015, wydanie noworoczne. Ludzie i wydarzenia nadchodzącego roku. Czy w pałacu będzie bez zmian wybory prezydenckie? Wydają się niemal rozstrzygnięte, ale w tych wyborach chodzi nie tylko o pierwsze miejsce. O co jeszcze chodzi? O tym pisze Janina Poradowska. Decydujące starcie i dwie osoby. Tutaj Ewa Kopacz, Jarosław Kaczyński. Wybory parlamentarne jesienią zakończą zasadniczy etap walki pomiędzy Platformą i PiS, rozpoczętej 10 lat wcześniej. Być może to najważniejsza elekcja od 1989 roku. Czytamy w Polityce. Ten rok to także rok rocznic spod znaku dyplomacji. Kongres Wiedeński, Jałta i Poczdam, Helsinki, a także list biskupów polskich do niemieckich. Czy to, jak kiedyś próbowano zaprowadzić pokój, może być lekcją dla dzisiejszej Europy? Pyta Adam Krzemiński. Także w Polityce. No i tutaj pani minister, która rzeczywiście, można zapomnieć, że jest ministrem, bo w ogóle unika kamer, mediów. Maria Wasiak nigdy nie miała parcia na szkło, ale po nominacji do rządu jeszcze bardziej unika mediów, budząc tym większą ciekawość. W nadchodzącym roku rozliczenia szefowej super resortu mogą mieć duże znaczenie dla rozstrzygnięć wyborczych, przewiduje Joanna Solska. No i jeszcze polska wódka. Polish Wódka może być naszym flagowym produktem eksportowym, ambasadorem kultury. Chcemy przekonać świat, że jesteśmy ojczyzną tego trunku. Ale co to jest polska wódka? No i jeśli państwo chcą wiedzieć, proszę zajrzeć do Polityki. No i wśród tych trendów karierę 2015 druga pierwsza dama. Alina Kabajewa może w 2015 roku zostać kolejną po Krymie wielką zdobyczą prezydenta Rosji. Była gimnastyczka sportowa. No i sam Władimir Putin także jest bohaterem jednego z artykułów. Więzień Kremla, tak jest zatytułowany. Nagle w kryzysie okazało się, że jak bardzo przyszłość świata zależy od Władimira Putina, od kogo i od czego uzależniony jest Putin, pisze Polityka, a Tygodnik Powszechny dodaje swoje pytanie na okładce. Czy Putin dotrwa do 2015 roku? Czy Putin przetrwa? Jeśli założymy, że w Rosji zaczęła się właśnie agonia systemu stworzonego przez Putina, możemy przedstawić kilka scenariuszy dalszego rozwoju wydarzeń. I te scenariusze są kreślone. Władza i biznes są w Rosji silnie zrośnięte, a w sytuacji, gdy pieniędzy do podziału jest mniej, konflikty będą nieuniknione. Luke Harding, autor książki Mafijne państwo Putina, dodaje swoje przemyślenie na ten temat w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego, mówiąc, jak większość dyktatorów, Putin nie ma poczucia humoru, nie umie się z siebie śmiać. To jego wielka słabość. W rosyjskiej telewizji nie ma satorycznego show z prawdziwego zdarzenia. Putin boi się, że w Rosji wybuchnie rewolucja, a on skończy przed plutonem egzekucyjnym, dlatego wystraszył się Majdanu. Jeśli zbuntował się Kijów, to może kiedyś zbuntuje się Moskwa. Także o konwencji o zapobieganiu przemocy, która jest do ratyfikowania wciąż. I ubiegłoroczne losy to historia wspólnego zaniechania rządu i episkopatu, pisze Tygodnik Powszechny. I w tym numerze także wywiad z Radosławem Sikorskim, który mówi, państwo nie powinno być tanie. Państwo powinno być solidne. Myśląc o inwestycjach, musimy brać pod uwagę horyzont dekad, a nie to, co napiszą tabloidy. Za chwilę w tym pokoju, mówi Sikorski, spotka się prezydium Sejmu. Gdyby pan został i posłuchał, powiedziałby pan, co to za kulturalni ludzie. Posłowie bez kamer, naprawdę zachowują się rozsądniej. Czytamy w wywiadzie z Sikorskim w Tygodniku Powszechnym. A w dużym formacie polecam państwu wszystkim, którzy są perfekcjonistami albo starają się być, tekst Puść się. Bardzo to rzecz ciekawa. W dzieciństwie Marta myślała, że jeśli nie poustawia równo zabawek, mama będzie z niej niezadowolona. Może nawet przestanie ją kochać. Do czego to doprowadziło w życiu pani Marty? Proszę przeczytać. Perfekcjonizm wcale nie jest dobry. Chyba, że jest się perfekcjonistą w wybranej dziedzinie, w której jest się dobrym. O, to tak, jak najbardziej. Ale w każdej, w sklepie zdarza się jednej z pań poprawiać pomidory na palecie, jeśli nie wszystkie leżą ogonkami do góry. Ogonki muszą być punktem centralnym. W domu na półkach ustawia książki według wysokości, szklanki i kubki mniej więcej co 2 cm, a fotele symetrycznie po obu stronach ławy. Przechodząc między boksami pracowników, zdarzy się jej wsuwać kosze na śmieci w głąb pod biurko i poprosić, by podwładni dokumenty składali jeden na drugim, a nie rozkładali jak wachlarz. Jeśli są państwo ciekawi, co jeszcze, do czego jeszcze może doprowadzić choroba perfekcjonizmu, to chyba tak trzeba powiedzieć. Proszę zajrzeć do dużego formatu. To Krystian Hanke, teraz łączymy się z Barceloną. Ewa Wysocka, dzień dobry. Witam. Zaraz opowiem, co w tutejszej prasie, natomiast chciałabym jeszcze chwileczkę o polskiej wódce, bo tutaj kilka dni temu wypowiadał się przed balami sylwestrowymi najpopularniejszy hiszpański barman i powiedział, że jednym z sekretów dobrego drinku jest właśnie robienie go z polskiej wódki. Także polska wódka dotarła już do Hiszpanii. Tak, A co tutaj? No dzisiaj to są przede wszystkim podsumowania i zapowiedzi. Na przykład dziennik ABC podsumowuje kończący się rok i wymienia, że najważniejsze wydarzenia, odnalezienie szczątków Miguela de Cervantesa w klasztorze Świętej Trójcy w Madrycie, ebole, transport dwóch misjonarzy z Afryki, zarażenie i wyleczenie z tej choroby Teresy Romero, śmierć księżny Albo i Paco de Lucia, a do tego bardzo dużo afer o korupcję. Z El País dowiadujemy się, że najbardziej elegancką Hiszpanką jest królowa Letycja, a najpopularniejszym Hiszpanem jest jej mąż Filip VI, który odzyskał popularność, jaką utraciła monarchia podczas ostatnich rządów panowania Juana Carlosa. I w El País też zapowiedź książki, którą jest 4-godzinny wywiad z królem Juanem Carlosem. Pierwszy, jedyny, jakiego udzielił po abdykacji. Autorem wywiadu jest znany dziennikarz Fernando Onega, a dowiadujemy się z niego między innymi, że król poprosił księżniczkę Krystynę, swoją młodszą córkę, aby zrzekła się praw do korony. W grudniu młodsza córka króla została postawiona w stan oskarżenia. Niewykluczone, że w przyszłym roku zasiądzie na ławie oskarżonych. Trwa dochodzenie przeciwko, o malwersację przeciwko jej mężowi.